Сурма над дахами, над скачанелым голлем, як попел узняліся крумкачы, зловесно заслонили далячынь, где ветер раздимал зарыву голля, и крумкали утрапёны, и межволе я за нашестем жудасным сачыў, то был мне напамін, что не утячы ад роспачы нікому и ніколі. Гей, гнюсы, паняверкі чорнай світа, прарочаце вы крыкам хіжам тлумным засілле вечнай сцюжы і зімы, ды праз ваш гвалт не чутен звон забыты, званоў Сафіі і прызыў на сумны, працягла і спеў абуджанай Сурмы. Адысей і Сірэна. Да скал зачарованых зносят нас Зевсом заклятых, на остров Сирен, чарапами обсыпанный остров. Хай кожный из вас в уши залепец размякченным воском, мяне ж провяжете до мачты надейным канатом. Вяслуйте пауз остров. Давно я уже маю охоту послухать дивосные спевы. Сирены, говорить, не раз промушали кидаться в студеное море над самых трывалых, соленых наскрозь мароходом. Так, чую уже их невыказные слодычи скруха. Спевать гэтак могуць адны неумеручыя музы, каб толькі да мачты сябе прывязаць не прымусіў, спыніць карабель загадаў бы і слухаў, слухаў. Пусціце мяне, па сваёй паплыву я ахвоце, на спеў не тутэйшы, бліжэй да сырэн яснапёрых. І так у маю камяністую выспу над морам шукаю даўно ў прасторы варожай ды годзе. Дакуль Пасейдон, сівагрывый, раз'юшаны волат, насіць мяне будзе як трэску па хвалях магутных. Хутчэй жа сарвіце з мяне ненавісная пута. Усё працяняю, па жылах расходзіцца холад. Сышлі пакрысе і здранцвенне, і холад магільны, ад сонца, цяпла, ад бадзёрага плёскату вёслаў. Вымайце, сябры, камячкі ратаварнага воску. Да любы і так і вяслуйце, вяслуйце няўхільна. Наследование Дант, мотыли. Я сунулся в гнетливой тишине меж спрахлых древ и чул свое дыхание, и в темроде глухой сгубил дозвание уяву часу, руху, глубини, и раптом долетело до мяне с далек небачных крылов трапятанья. Сумевшися, почул я шепт летанья, что у шолоху то никнул, то мацнел життя. Життя ля чутна хор маліў, і ён сказаў: ты чуеш галашэнне прыніжаных, аблудных пакаленняў, што адышлі, не жыўшы на зямлі, бо іх яшчэ ў калысцы аднялі ад малака гаючага радзімы, без памяці, без мовы, днём адзін жылі пад сонцам людзі на тылі. Вечны вырак. Бачу я ў паветры чараду без важкіх зданей, што імчалі нізка над сохлым лесам, гнаныя ветрыскам, ткнуліся ў чапіцца на ляту за дрэвы чорныя, ды голля парахнёй рабілася пры лёгкім дакрананні, і енчылі нястерпна людзі здані і слізгалі імкліва нада мной. І мовіў ён: глядзі на тых людзей, што дбалі, калі верыць іхным словам, про кожны ліст далёкая дуброва, тады як блізкі лес штодня радзеў. Запомні енк над голлем мёртвых дрэў, то кленчыць аб прыстанку вечнай выры, і край чужы адрокся душна шчыра, і родны бор засмяхну і згалеў. Святыя, і ўбачыў я жанчыну на зямлі, што ззяла прыгажосцю непадробна, а поруч з ёй накатаў непадобных святых людзей, што катамі былі, галосячы ад гора і віны, бы нехта правіў іхнымі рукамі, яны паласавалі бізунамі няшчасную. Я мою: хто яны? Пачуў: ты бачыш палахліўцаў тых, што ведалі радзімы лёс гаротны, пакутвалі і спачувалі ў поты, ды ў норах трэсліся, стаіўшы дых. Тут змушаны радзіму катаваць ураз празрэў калісьці невідушчы, што ганьба абрастаць у норах тлушчы, калі патрэбна бачыць, чуць, крычаць. І выйшаў я да ўкопанага ў гной вялізнага смярдючага карыта, з якога людзі свінні жэрлі спрытна, штурхаючыся з віскам між сабой. І ўбачыў я ў памыях стосы кніг і ў свіннях аўтараў пазнаў шматлікіх. І скалануўся, і ў здзіўленні ўсклікнуў, хто і за што так здзекуецца з іх. Пачуў, перад табой натоўп пісак, якія крыўду абвясцілі праўду, і мову прадзеду схаваўшы ў спрат, піхалі, што не трапіць у валяк. Яны адзіны клопат мелі там, як ухапіць, што болей, зяб і ласа. І тут, як бачыш, стосы кніг уласных цяпер глынаюць з гноем напалам.